जाते हुए हो जाते हो आप दीदा, और घड़ी घड़ी वक्त भी फिर देखते हो। कहते मुझे मेरा नहीं कोई काम सीधा, तुम लहजे करके सख्त भी तो देखते हो। कैसे इस हिजर में लम्हे गुजारे, आंखें हुई जर्द भी तो देखते हो। तुम्हें पता तुम इस मर्ज की वजह हो, तभी मेरा दर्द भी तो देखते हो। तेरे मेरे बीच ये तिजारत भी बने, तेरा दर्द मेरे लिए एक महारत भी बने, दिल के टूटे हुए घर पर इमारत भी बने। अब ये रोज रोज मिलना शरारत भी बने, पर मुझ पे असर हो ये लाजिम मगर नहीं। तो तुम भी कहाँ जो मैं भी अगर नहीं, क्यों हो फिर रश में कैसी है जल्दी, कैसा ये डर के अब तुमको सबर नहीं। तुम किस कदर बदले हो मौसम की मानिंद, हमसे क्यों करते गुजारिश। तुम रह गए अकेले यहाँ पर, तेरे लोग करने आए मेरी सिफारिश। खुद को दो आजादी, मैं ये मैं वो सब अंदाजे, हम पढ़ आए फुरकत के जनाजे। तो बंद करो दिल के ये दरवाजे, और लफ्ज मेरे चर्चाओं का, दिल में मेरे रहना उनका, महफिल उनकी साकी उनका, आंखें मेरी बाकी उनका, कफन मेरा रोना उनका, राहतों में भी होना उनका। अब किधर है वो जमाने जब शामों में था होना उनका, सीना चीर के देखो मेरा सीना चीर के देखो मेरा, कितने तीर चुभे हैं मुझे, फरियाद करे क्यों नहीं, सब कितना उलझा हुआ है यहाँ। थक चुका हूँ मैं लफ्ज़ ये सहारों से, टूटे रिश्ते ना बंधते हैं तारों से। वैसे दिखने में लगती हो जा मेरी, फिर क्यों करती हो दुश्मनी जा से मेरी, फिर क्यों करती हो दुश्मनी जा से मेरी। ओ, सब कुछ मिला